Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданкоў. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Многія слухачы «Свабоды» – вясковыя жыхары сталага веку, пенсіянеры. Востры эканамічны крызіс, ва ўмовах якога ўжо больш як год жыве Беларусь, закрануў сельскіх людзей менш, чым гарадскіх. Калі маеш кубелец сала ды бульбу з уласнага агарода, дык інфляцыя і дэвальвацыя падаюцца не такімі ўжо страшнымі. Тым больш, што і ў ацяпленні, і ў доглядзе за жытлом дзяржава большасці вяскоўцаў як не дапамагала, так і не дапамагае. І рост коштаў на гэтыя паслугі вёску не надта абыходзіць. Але палітычныя настроі і вясковых людзей апошнім часам мяняюцца. Прынамсі, пра гэта сведчаць многія лісты, якія дасылаюць нашы вясковыя аўтары. З аднаго такога допісу пачну сённяшнюю размову. Даўні слухач і аўтар «Свабоды» Павал Сац з вёскі Асавая Маларыцкага района піша. Многія людзі ўжо не давяраюць Лукашэнку. Ён нібыта і абараняе тых, у каго маленькія пенсіі, але што гэта за дапамога? Вось нібыта увялі ў краме 5% зніжку для тых, у каго маленькі даход. Але якія ўмовы, каб атрымаць зніжку? Аказваецца, ты павінен купіць тавару не меней як на 100 тысяч рублёў. Калі сума меншая, зніжкі няма. У мяне пенсія 523 тысячы, і я не такі заможны, каб адразу набіраць прадуктаў на 100 тысяч. За адзін раз не купляю нават і на 50 тысяч. Мне не патрэбная, напрыклад, грэчка, мука, крупы, кукурузы. Усё гэта маю сваё. Так што абыдуся і без іхнай зніжкі. Толькі на словах падтрымліваюць. Увогуле, дапамагаюць у нас выбарачна, не ўсюды і не ўсім, піша ў сваім лісце на «Свабоду» Павал Сац з вёскі Асавая Маларыцкага района. Вось з якім выпадкам мне давялося сутыкнуцца летась. Увесну 10 красавіка я, як і многія іншыя, выпісаў у СВК «Ляхаўцы» 4 тоны гною. Абяцалі хутка прывезці, ды так і не прывезлі. Давялося садзіць бульбу без гною. Надышла восень, зноў возяць гной. Зноў звертаюся да кіраўніцтва, нагадваю пра абяцанне. У адказ чую. «Ды ты хочаш другі раз узяць? Звертайся на сваю свабоду, няхай адтуль табе вязуць. Ты наш калгас толькі крытыкуеш». Ну і іншыя адпаведныя эпітэты. Я так бачу, што без пракуратуры мне і грошы не вернуць, і гною не прывязуць. А для таго, каб прывезці, трэба даць трактарысту бутэльку гарэлкі, а ў мяне яе няма, я гэтым не прамышляю». Не думайце, што мяне гэты эпізод надта напалохаў ці засмуціў. Я адчуваю гонар і гордасць за тое, што цярплю за праўду. Страху няма. Я іх не баюся і кажу тое, што думаю, бо ведаю, што праўда на маім баку. Напісаў сваім лісце на «Свабоду» Павал Сац з вёскі Асавая Маларыцкага района. Схіляю галаву перад вашымі, спадар Павал, прынцыповасцю і адвагай. Ва ўмовах цяперашняй беларускай вёскі вельмі цяжка адчуваць сябе незалежным, казаць праўду ў вочы калгаснаму начальству. Не маючы ўласнай зямлі і тэхнікі, вясковы жыхар проста вымушаны ісці на паклон у калгасную кантору ў розных жыццёвых сітуацыях. Як і дзе пасадзіць бульбу, чым апрацаваць участак, дзе нарыхтаваць сена, як убраць вырашчанае, усё вырашае начальства. Можа даць добры кавалак зямлі, а можа выдзеліць жоўты пясочак. Можа паслаць камбайн адразу, а можа праз месяц, калі большая частка пераспелага зерня асыплецца. Калгасны начальнік адчувае сябе поўным бесконтрольным гаспадаром на гэтых абшарах. Хоць у сапраўднасці і зямля гэта, і ўсё, што ў калгасе пабудавана, набыта, вырашчана, усё належыць менавіта гэтым людзям, іхным бацькам і дзядам, у якіх у свой час адабралі зямлю і маёмасць, хвалтам прымусілі ўступіць у калгас, а потым яшчэ 10 гадзямі прымушалі працаваць амаль без аплаты. Наступны кароткі ліст ад Васіля Завадскага з Маладычна пра драматычную сітуацыю з беларускай мовай. Слухач піша. Вельмі хочацца, каб была ажыццёўлена прапанова прыўладнага пісьменніка Мікалая Чаргінца і з'явіліся курсы беларускай мовы ва ўсіх установах і на прадпрыемствах. Вось тады мы ўжо, напэўна, хутка загаварылі па-беларуску. Бо сёння адбываецца нешта недарэчнае і смешнае. Вось гляджу па беларускім тэлебачанні перадачу «Прагноз надвор'я». Вядучая Святлана Панкратова, трэба аддаць ёй належнае, добра валодае беларускай мовай. Але тут у кадры з'яўляецца начальнік метэаслужбы, і Панкратова адразу пераходзіць на расійскую мову. Я думаю, што і гэты начальнік добра разумее беларускую. А калі не разумее, дык няхай бярэць перакладчыка. Што гэта за беларускае тэлебачанне беларускай мовы? Напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Завадскі з Маладзечна. Было б зусім лагічна, каб да ўдзелу ў беларускамоўнай тэлеперадачы запрашалі таго прадстаўніка метэаслужбы, які можа гаварыць па-беларуску. А ўвогуле, спадар Васіль, калі ў краіне дзве дзяржаўныя мовы, то супрацоўнік любой дзяржаўнай структуры, як на добры лад, павінен валодаць абедзвюма. А калі ён не здольны вывучыць беларускую мову, то ці здольны выконваць адказную дзяржаўную службу? Можа, ён займае не сваё месца? У сённяшняй Беларусі гэтыя пытанні гучаць занадта смела, але ў любой шматмоўнай цывілізаванай краіне кандыдату на дзяржаўную пасаду адказваць на іх давялося б. Не валодаеш дзяржаўнай мовай, то як жа ты можаш прэтэндаваць на такую дзяржаўную пасаду? Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Штанко. Лёс палітвязня Алеся Бяляцкага цікавіць нашага слухача Міхаіла Лекаха з Латвіі, з Рыгі, які не задаволены тым, што гэта тэма часта гучыць на хвалях свабоды. Спадар Леках звяртаецца на свабоду з наступнымі заўвагамі і пытаннямі. Цытую ліст. Тыдзень за тыднем беларуская свабода ледзь не штодня нагадвае пра гэту гісторыю. А ў чым яе сутнасць? Кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» таемна атрымліваў вялікія сумы грошай, але не плаціў падаткі, што ёсць грубым парушэннем дзейнага заканадаўства Рэспублікі Беларусь. За гэта спадар Бяляцкі быў арыштаваны і асуджаны да турэмнага зняволення. І вось я пытаю, чаму спадар Бяляцкі ўтойваў тыя грошы, якія атрымліваў? Ці не дзеля таго, каб не абдзяліць сябе радзімага? І, відаць, не здарма ў сям'і Бяляцкага, дзе афіцыйную зарплату атрымлівае толькі жонка-настаўніца, з'явілася вялікая нерухомая маёмасць, дзве добрыя кватэры ў Менску, зямля і гэтак далей. Дык ці можна лічыць спадара Бяляцкага героем, як гэта імкнуцца падаць некаторыя ў перадачах беларускай свабоды? Асабіста я лічу, што за правы чалавека трэба змагацца, маючы чыстыя рукі і сумленне, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. На вашы, спадар Леках, пытанні ёсць просты адказ, які ў Беларусі добра вядомы ўсім, хто ўважліва сачыў і працягвае сачыць за гэтай справай. Сродкі, якія перавозілі замежныя арганізацыі на рахункі Алеся Бяляцкага, выдаткоўваліся на дапамогу пацярпелым ад палітычнага пераследу з боку беларускага рэжыму. Чаму грошы залічваліся асабіста Бяляцкаму, а не арганізацыі? Бо з 2003 году «Вясну» пазбавілі рэгістрацыі, і праваабаронцы мусілі шукаць розныя шляхі, каб працягваць сваю дзейнасць. Дарэчы, заснавальнікі «Вясны» не раз звярталіся да ўлады з просьбай аднавіць рэгістрацыю, каб дзейнічаць на тэрыторыі Беларусі цалкам легальна, і кожны раз атрымлівалі адмову. Каб кампенсаваць урон, які нібыта нанёс Алесь Бяляцкі беларускаму бюджэту, людзі сабралі ўсю суму, вызначаную судом, гэта больш як 700 мільёнаў беларускіх рублёў. На мінулым тыдні гэтыя грошы былі пералічаны на дзяржаўны рахунак. Збіралі грошы не таму, што хтосьці з гэтых людзей прызнае віну Бяляцка. Галоўная мэта – дамагчыся як мага найбольш хуткага вызвалення палітвязня. Аўтар наступнага, апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста, Мікалай Лойка з Менску, прапануе ўласны спосаб вырашэння валютнай праблемы, абапіраючыся на досвед раскрыцця беларускімі следчымі красавіцкага выбуху ў менскім метро. Слухач піша. Як вядома, ў Беларусі востра не хапае валюты. Ва ўсіх просім, пазычце, дайце, дапамажыце. А ці ўсе крыніцы яе здабывання выкарыстаныя? Я лічу, што не. Вось жа мінулы год паказаў, што нашы спецслужбы найлепшыя ў свеце ў справе раскрыцця тэрактаў. Не паспеў яшчэ пыл і дым ад выбуху ў метро развеяцца, а тэрарысты ўжо былі знойдзены, злоўлены і ва ўсім прызналіся, дзе вы яшчэ такое бачылі. У іншых краінах тэракты здараюцца вельмі часта. Многія з іх так і застаюцца нераскрытымі, піша ў сваім лісце на свабоду Мікалай Лойка з Менску. Дык чаму ж нашым спецслужбам за адпаведныя добрыя грошы не дапамагчы тым краінам, дзе гэта справа пастаўлена не так добра? Думаю, за такія паслугі замежныя ўрады і беспрэцэдэнтныя крэдыты могуць даць, і бязвыплатную дапамогу. Можам наладзіць ім і прафесійную падрыхтоўку кадраў гэтага профілю. Няхай вучацца, як трэба лавіць бандытаў. Увогуле, мне ў гэтай справе з раскрыццём тэракту адно незразумела. Чаму гэта Канавалава і Кавалёва не праверылі на датычнасць да выкрадання Захаранкі ганчара Красоўскага ды Завадскага? Зусім магчыма, што яны і ў гэтым прызналіся б. Пакуль жывыя, гэту памылку яшчэ можна выправіць. Вунь наколькі нераскрытых злачынстваў адразу стане меней, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Лойка з Менску. Удакладню, гаспадар Мікалай, Юры Захаранка і Анатоль Красоўскі бясследна зніклі 7 траўня 1999 года. Канавалаву і Кавалёву тады было па 13 гадоў. Яны вучыліся ў 7 класе адной з сярэдніх школ Віцебска. Зразумела, што гэты ліст слухача прасякнуты іроніяй і недаверам да афіцыйнага следства, якое з такой ашаламляльнай хуткасцю паведаміла пра поўнае раскрыццё гучнага злачынства. Суд, які адбыўся некалькі месяцаў таму і вынес смяротныя прысуды Канавалаву і Кавалёву, даў адказы далёка не на ўсе пытанні, якія ўзніклі ў грамадства ў сувязі з гэтай справай. Таму і недавер, і сарказм, і сумнеў, які выказаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Лойка, падзяляюць сёння ў Беларусі вельмі многія. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы. Менск 5, паштовая скрынка 111.